Au și mi-amintesc acum de noi, cât de mult le mai iubeam, cât de mult am îndurat ca să te am. Îmi spune mereu numai minciuni, jurai că sunt viața ta, dar la altul te gândeai pe mâna mea. Ce mult mi-aș dori să pot să vezi cât e de greu și durerea ce o simt, s-o simți în locul meu. Chiar de aș muri de dor, n-aș putea să te mai iert vreodată. Sufletul mi-e gol, inima mi-a încetat să bat. Stelele sincerii, că degeaba te-am iubit, că mi-ai rupt inima. Sper că într-o zi să-ți dai seama de ce mi-ai pierdut cândva și să treci prin ce trec eu, să-ți plângă inima. Dragoste și fericire tu să nu găsești, pe mine să mă regret cât ai să trăiești. Ce mult mi-aș dori să pot să vezi cât e de greu și durerea ce o simt, s-o simți în